चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का स्मृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। अनंत जी, हमने रिकॉर्ड शुरू किया है कि नहीं? ओहो, ये तो मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, मैं काट के फिर जुड़ता हूँ। जब जुड़ूंगा तब वो बताएगा कि रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं। हाँ चलिए जुड़िए। तो फिर दोबारा कल का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। अच्छा, वो बोला तो अभी पूछता हूँ, अभी पूछूंगा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। कुछ फॉर्मेट होना चाहिए ताकि हम उससे अगर चेक करें तो हमें मिल जाए पता। शायद वो तो ये करते होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कैसे क्या है। तो बहुत परेशान अनंत जी। रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्डिंग चली हुई है। हाँ, दिस कॉन्फ्रेंस इज बीइंग रिकॉर्डेड करके बताया उसने। हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए जी, हेलो नंत्रा संयोग निकाल लीजिए आप लोग। आज हेलो नंत्रा संयोग है। हेलो नंत्रा संयोग है। ये सूत्र है ना, ये मंत्र थोड़े है। हाँ तो ये सातवां नंबर सूत्र है ना, उसके वो हो गया दीदी बेटा, हमने पढ़ा दिया। भालुंद्रा से उसके आगे है। हाँ, अलह मंदिर गुरुकुल में बार बार कट रहा, समझ में नहीं आ रहा क्यों कट रहा। हाँ तो हलो नंत्रा संयोग जो है, अलह बार बार क्यों कट रहा है जी? कहाँ पे हो? इसीलिए शायद कट रहा है, लग रहा है। ऐसे स्थान पर बैठा करो जहां पर कि पूरा टावर आए। हलह सूत्र निकाल लिया, हलो नंत्रा संयोग है। हाँ निकाल लिया। हाँ तो हलह ये लकारांत पुमलिंग हल शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अनंतरा अकारांत पुमलिंग अनंतर शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। संयोग अकारांत पुमलिंग संयोग शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन सप्त प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये हमने पहले भी बता दिया था। यहाँ पर एक विशेष बता रहा हूँ कि हलनंतरा संयोग में हलह जो है यहाँ पर जाति में बहुवचन है। किसमें बहुवचन है जी? जाति में बहुवचन। जाति में बहुवचन और व्यक्ति में बहुवचन दोनों में अंतर होता है। व्यक्ति में यदि बहुवचन होगा तब तो तीन तीन और तीन से अधिक जब होगा तो माने बहुवचन में कम से कम तीन होना ही चाहिए। व्यक्ति में बहुवचन जब करोगे, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर जो है, यदि हम कहते हैं कि मनीष श्रवण बाल बोधाह, ये बहुवचन है ना जी, तो व्यक्ति में बहुवचन है इसलिए वहां पर तीनों का ग्रहण है। तो यहाँ पर हलह जो है, हलह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो हलह प्रथमा विभक्ति बहुवचन होने के कारण तो यहाँ पर वैसे तीन होगा तभी तो बहुवचन होगा कि नहीं जी, परंतु यहाँ पर जाति में बहुवचन है, व्यक्ति में बहुवचन नहीं है। क्या बताया? यहाँ पे जाति में बहुवचन है, व्यक्ति में नहीं है। तो इससे लाभ क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा? जाति जो है, जाति तो दो से प्रारंभ हो जाता है ना जी। जाति किससे प्रारंभ होता है? दो से। जब एक ही तरह के जब दो व्यक्ति होता है, जैसे दो मनुष्य है, तो दोनों के अंदर मनुष्यत्व जाति है, तो जाति दो और दो से अधिक में हो जाता है। इसलिए हलह में जाति में बहुवचन मानने के कारण ये लाभ हुआ, बहुवचन समझने के कारण, कि दो की भी दो हलों की भी संयोग संज्ञा होगी और दो से अधिक हलों की भी संयोग संज्ञा होगी। इसके आधार पर जो है यहाँ पर हम जो जाति में बहुवचन करने के लिए यहाँ पर हम विग्रह करते हैं। लिखो सभी व्यक्ति, हलचा हलचा इति हलौ, हलचा हलचा हलचा इति हलौ। दो हल हो गया ना, दो हल का एक शेष हो गया, हलचा हलचा इति हलौ। तभी लिख रहे हैं जी, हलचा हलचा हलचा इति हलौ। एक हो गया, दूसरा दूसरा लिखो, हलचा हलचा हलचा इति हलह। तीन का, हलचा हलचा हलचा इति हलह, हलचा हलचा हलचा इति हलह। अब हलौचा हलश्च, हलौचा हलश्च इति हलह, हलौचा हलश्च इति हलह। ये जो है इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया, हलौचा हलश्च इति हलह। अर्थात यहाँ पर हलह, हलोनंतरा में जो हलह है, इसमें दो हल भी है और दो से अधिक हल भी है, हलौचा हलश्च। समझ गए? तो हला प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और जाति में बहुवचन है, सभी को ये समझना है। अनंत जी समझ में आ गया? आ गया सर जी। हाँ, और स्काइप वाले को समझ में आ गया? द्रोण जी, सभी को समझ में आ गया? हाँ। तो यहाँ पर जो है जाति में बहुवचन है सो समझना है, जाति में बहुवचन है इसको समझना है। यहाँ पर इसलिए काशिकाकार कहते हैं कि जातौ चेदम बहुवचनम, काशिकाकार का यह है, जातौ चेदम बहुवचनम, यह जो है यह बहुवचन जो है हलह में जो है बहुवचन है जाति में है, इसे लाभ क्या हुआ? तो इसे काशिकाकार कह रहे हैं, तेन द्वयो बहुनाम च संयोग संज्ञा सिद्धा भवती। इससे ये लाभ हुआ, जाति में बहुवचन होने से लाभ हुआ कि दो में दो के और बहुतों की संयोग संज्ञा सिद्ध हो जाती है, दो की भी संयोग संज्ञा होती है और बहुतों की भी संयोग संज्ञा होती है, ये हो गया। तो अब आइए हम अपने इस पे आते हैं। तो अनंतरा का समास है, न विद्यते अंतरम येषाम, न विद्यते अंतरम येषाम ते अनंतराः, अथवा न विद्यते अंतरम येषु सप्तमी में भी अन्य पदार्थ सप्तमी में कर लीजिए। न विद्यते अंतर, न विद्यते अंतरम येषाम, तो पहले भी लिखाया था, न विद्यते अंतरम येषाम ते अनंतराः, अथवा न विद्यते अंतरम येषु ते अनंतराः, माने जिनका व्यवधान नहीं है, नहीं है, नहीं है व्यवधान जिन वर्णों का, उनको कहेंगे अनंतराः। समझ रहे हो कि नहीं, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है? हेलो, मतलब जी क्या दूसरे का किसका आवाज आ रहा है? मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, हमें लगता कि तुम लोग पढ़ते रही हो, इधर उधर ध्यान रखते हो। भाई एक घंटा पढ़ाता हूँ, मने कागज करके पढ़ो। तुम्हें बता रहा था कि न विद्यते अंतरम येषाम, नहीं है विद्यमान व्यवधान जिनका, जिन वर्णों का, जिन वर्णों का व्यवधान नहीं है। तो जिन वर्णों का व्यवधान नहीं है वे अनंतर हैं। तो यहां पर येषाम माने येषाम हलम, जिन हलों का, जिन हलों के मध्य में, वहां पर न विद्यते अंतरम येषाम जो है, येषाम में निर्धारण षष्ठी है। कौन सा षष्ठी है जी? येषाम में निर्धारण षष्ठी है। मनीष जी कौन सी षष्ठी है यहाँ पर? न विद्यते अंतरम येषाम जो कहा, येषाम में कौन सी षष्ठी है? निर्धारण के होके बहुतों में से एक को अलग करना, जाति गुण क्रिया भी समुदाय एक दस पृथक करना। तो यहाँ पर ये शब्द जिनके मध्य में, जिनके बीच में व्यवधान नहीं है। तो व्यवधान अपने से सदा भिन्न जाति का होता है। तो हल से भिन्न जाति क्या है? अच्छा। हल से भिन्न जाति क्या है जी? हल से भिन्न जाति है अच्छा। हाँ वही स्वर अच्छा। हल से व्याकरण की भाषा में बोलो अच्छा। हल से भिन्न जाति है अच्छा। तो जिन मद हलों के बीच में अच्छा का व्यवधान नहीं है उसको कहेंगे अनंतरा हल। और दूसरा प्रश्न समाज बताया कि न विद्यते अंतरम येषु, जिनके मध्य में, वही है येषु भी सप्तमी निर्धारण में षष्ठी सप्तमी दोनों होता है ना जी, दोनों विभक्तियां होती है। इसलिए यहाँ पर येषु भी कर सकते हैं। तो न विद्यते अंतरम येषु, जिनके मध्य में, जिनमें व्यवधान नहीं है, जिनमें अपने से भिन्न जाति जो अच का व्यवधान नहीं, इसको अनंतराह कहेंगे। तो अर्थ हो गया अनंतराह हलह संयोग संजकाह भवंती। क्या अर्थ हो गया जी? अनंतराह हलह संयोग संजकाह भवंती। अनंतराह माने व्यवधान रहिता हलह संयोग संजकाह भवंती। तो किससे व्यवधान रहित? तो अच भी व्यवधान रहिता हल संयोग संजका भवंती। अर्थ हो गया कि अच भी ही व्यवधान रहिता हल अच भी ही माने अच भी मैं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, वो च को ज कर दीजिएगा। अज भी ही अनंतरा हल अर्थात अज भी ही व्यवधान रहिता हल अर्थात अज भी ही अव्यवहिता हल संयोग संजका भवंती। अचो से जो रहित हल है उसका नाम संयोग है। संयोग संजका भवंती, अज भी अव्यभिता हल, अज भी अनंतरा हल, अज भी व्यवधान रहिता हल संयोग संजका भवंती। ये इसका अर्थ हो गया, फलित अर्थ हुआ। और सूत्र के स्वारस्य के आधार पर अनंतरा हल संयोग संजका भवंती, बस अनंतरा हल मैंने व्यवधान रहिता हल, व्यवधान रहित हल, किन से व्यवधान रहित? तो अचो से व्यवधान रहित अपने आप हो गया। तो अचो से व्यवधान रहित जो हल है, अचो के व्यवधान से रहित जो हल है उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे दो का, दो के लिए से अग्नि ही अश्व इंद्र, अग्नि अश्व इंद्र, तो अग्नि में जो है अग्नि का जब अलग अलग तो क्या हो जाएगा? अ ग न ई, क्या होगा जी? अग्नि अश्व इंद्र, अग्नि का आप जब जो खंड करोगे अलग अलग तो क्या होगा? अ ग हलंत न हलंत ई, तो बीच में अ ग न ई के बीच में ऐसा ग और न जो है इसके बीच में हल है कि अच है क्या अग्नि में? तो एक ग न की संयोग संज्ञा है, ग न की संयोग संज्ञा है। ऐसे ही अश्व शब्द है, अश्व में जो है अ श व अ है, तो यहाँ पर स और व के बीच में अच है क्या? तो अश्व में स व जो ये समुदाय है श्लिष्टो चरित्र श्लिष्ट जो है एक साथ, ये स व की संयोग संज्ञा है। और इंद्र, इंद्र देख लो, इंद्र में ई न द र अ, तो यहाँ पर न द र में बीच में व्यवधान है क्या अच का? नहीं। तो इसलिए न द र की संयोग संज्ञा है। समझ में आया जी? हाँ, न द र ये समुदाय जो है उस पूरे समूह की संयोग संज्ञा है, तो ये न द र इस समुदाय की, समुदाय हो गया संजी और इसका नाम हो गया, इसका समुदाय जो संजी है उसका नाम है संयोग, तो न द र समुदाय की संयोग संज्ञा है। अश्व में स व की संयोग संज्ञा है, अग्नि में जो है ग न की संयोग संज्ञा है। सभी को समझ में आया जी? हाँ जी, आगे है सर, आगे है सर। हाँ, तो संयोग संज्ञा का लाभ क्या है? यहाँ पर अग्नि अश्व इंद्र में संयोग संज्ञा का लाभ क्या है? तो संयोग संज्ञा का लाभ है संयोगे गुरु। क्या है जी? संयोगे गुरु, ये पढ़ाया हुआ हो ना जी सबको? नहीं, हालांकि वर्णोच्चारण शिक्षा में हमने पढ़ाया हुआ है, वर्णोच्चारण शिक्षा सब पढ़ाते समय पढ़ाया था, तभी चले निकाल लीजिए, निकालिए संयोगे गुरु, निकालिए जी, निकालो। है वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया हो? हाँ, तो पढ़ो तो हो गया ना फिर, चलो निकालो संयोगे गुरु, निकालो एक चार पहला अध्याय, एक चार कितना है? एक चार ग्यारह है जी, निकाल लीजिए जी, इलेवन है, एक चार ग्यारह, सभी निकाल लिए, निकालो एक चार ग्यारह संयोगे गुरु। संयोगे गुरु निकाल लिया आनंद जी, निकाल लिए स्काइप वाले सब निकाल लिए जी? तो संयोगे गुरु, संयोगे अकारांत कुमलिंग संयोग शब्द सप्तमी एक वचन, गुरु उकारांत नपुंसक लिंग गुरु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पर गुरु जो है नपुंसक लिंग है, यहाँ पर गुरु क्या है जी? हाँ, इसे समझना, गुरु नपुंसक लिंग भी होता है और गुरु पुमलिंग होगा वह जब गुरु कहेगा, गुरु को कहेगा जो टीचर को कहेगा तब पुमलिंग होगा। ये अक्षर को कह रहा है ना जी गुरु, किसको कह रहा है गुरु? गुरु संज्ञा अक्षर की होगी ना जी? अब गुरु अक्षर सब नपुंसक लिंग है, यहाँ पर जैसे राष्ट्रम लघु ऊपर है, लघु भी नपुंसक लिंग, गुरु भी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर गुरु नपुंसक लिंग है, पुमलिंग भी होता है नपुंसक लिंग भी होता है। तो पुमलिंग तो वो टीचर को कहेगा उस अर्थ में है, यहाँ गुरु जो है वर्ण का नाम है, अक्षर का नाम है, तो यहाँ पर गुरु नपुंसक लिंग है। पक्षे समझ में आ गया संयोग गुरु का? और ऊपर से देखो, इसके ऊपर सूत्र है ह्रस्वम लघु, क्या सूत्र है? ह्रस्वम लघु, तो ह्रस्वम की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? ह्रस्वम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ होगा कि संयोगे परता ह्रस्वम गुरु भवति, संयोगे परता ह्रस्वम गुरु भवति, ह्रस्वम अक्षरम गुरु भवति। क्या अर्थ हुआ इसका जी? संयोगे परतः ह्रस्वम गुरु भवति, क्या अर्थ हुआ? संयोगे परतः ह्रस्वम अक्षरम भवति, गुरु भवति, गुरु संयुक्तम भवति। और इसी के नीचे है दीर्घम च, क्या है? दीर्घम च, इसको भी पढ़ लो साथ साथ क्योंकि अभी अभी काम आएगा। दीर्घम च अकारांत नपुंसक लिंग दीर्घ शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, च अव्यपद है। तो दीर्घम च अपि, च माने अपि, दीर्घम चाक्षरम, दीर्घम अक्षरम अपि गुरु भवति, च माने अपि, दीर्घम चाक्षरम गुरु संयम भवति, गुरु संयम भवति, यह अर्थ हुआ। माने दीर्घम च, च माने भी, दीर्घ भी गुरु होता है, दीर्घ अक्षर भी गुरु होता है। जैसे संयोग के परत रहस्य की गुरु संज्ञा है, ऐसे दीर्घ की भी गुरु संज्ञा है। समझ में आया जी? दीर्घ ह्रस्व जो वर्ण है, संयोग के परत ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा होगी और दीर्घ वर्ण की भी गुरु संज्ञा होती है। ई री, ये जो दीर्घ दीर्घ है वह गुरु संज्ञक है। तो ह्रस्व संयोग पर, तो यहाँ पर आओ अपने प्रसंग में आ जाओ भाई। यहाँ पर जो है अग्नि में ग न ये संयोग है। गन का क्या नाम है जी? अरे अग्नि में गन क्या है? अरे अग्नि में गन क्या है? गन का क्या नाम है? संयोग। हाँ, संयोग संबंध है। अरे बहु, हम संबंध यहाँ पर पूछ रहे हैं आप लोगों, इसका नाम क्या है गौन का अग्नि में बोलो? अरे संयोग नाम है। अभी पढ़ाया क्या? अभी हलो अंतरा संयोग क्या बताया था? कि दो हलों के बीच में जब अच नहीं होता है तो उसका नाम संयोग होता है। अभी पढ़ाया था, तो फिर क्यों नहीं बोला? मैं पूछ रहा हूं कि अग्नि में ग न क्या है? संयोग है। अश्व में श व क्या है? संयोग। इंद्र में न द र क्या है? समझ में आया? तो गण संयोग है, गण का नाम संयोग है, न द र का नाम संयोग है, अश्वमेश व का नाम संयोग है। तो संयोगे परतः ह्रस्वम गुरु भवति, तो यहाँ पर अग्नि में गण संयोग है, इसके परे रहते ह्रस्व जो आकार है पूर्व में उसका नाम गुरु हो गया। उसका नाम क्या हो गया जी? माने संयोग के परे माने ह्रस्व हो गया, गुरु हो गया, दीर्घ थोड़े हो गया, गुरु हो गया। क्या हो गया जी? गुरु हो गया, गुरु। हाँ गुरु, अग्नि में अ गुरु है, अ की गुरु संज्ञा है, अग्नि में अ की संयोग के परे ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है ना जी? तो ह्रस्व जो अक्षर अग्नि में अ, ये गुरु है, इसकी गुरु संज्ञा है। अश्व में श व संयोग के परे रहते अ की गुरु संज्ञा है। इंद्र में न द र संयोग के परे रहते ई की गुरु संज्ञा है। सभी को देखो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग जो है आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, इधर उधर बातचीत कर रहे हो। हेलो, इस डिस्टर्ब मुझे हो रहा है। मैं बोल रहा था मनीष कि ग न जो है ग न संयोग के पर रहते अ का नाम क्या है? हाँ, बुद्धि जब इधर उधर मन करोगे तब नहीं समझ में आएगा। मन एकाग्र करो, मन बच्चे लोग जो बोल रहे हैं बच्चे लोग को या तो दूसरे वाले बिल्डिंग में भेज दो या चुप बोलो कि एक घंटा रहने के लिए। अभी सब काज कर रहे हैं ना इसलिए हल्ला कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहां पर डिस्टर्ब न हो। आप लोगों को पढ़ रहे हो कि आप खिलवाड़ कर रहे हो? चलो जी, तो अग्नि में ग न के पर रहते ह्रस्व का नाम गुरु है, अश्व में श व के पर रहते अ का नाम गुरु है, इंद्र में न द र के पर रहते ई का नाम गुरु है। तो गुरु सभी को समझ में आ गया इस माने ये जो उदाहरण तीन जो उदाहरण इसमें गुरु समझ में आ गया सभी को? हाँ बोलिए। अग्नि में जो आप गुरु समझे गुरु समझ में आ गया एक की कैसे गुरु संज्ञा होगी? कैसे आप बताइए, घट रहा है क्या एक की गुरु संज्ञा? आपको तस्मिन् ते निर्दिष्टे पूर्वस्य नहीं बताया हूँ कि भाई सप्तमी जब होगा तो वहाँ पर अव्यभित पूर्व को होगा, तो जब संयोग के परे रहते कह दिया तो पूर्व को काम होगा ना जी, पूर्व की ही होगी। ध्यान रखिएगा सदा जब संयोगे सप्तमी है तो सप्तमी पर रहते हैं तो तस्मिन् ते निर्दिष्टे पूर्वस्य यही कहता है कि यत्र यत्र सप्तम्यर्थ निर्देशः तत्र तत्र अव्यभितस्य पूर्वस्थिति पदद्वयं द्रष्टव्यम्। जहां जहां सप्तम्यर्थ का निर्देश हो वहां वहां पर ये अव्यभित और पूर्व ये दोनों पद पहुंच जाता है। तो पूर्व को काम होता है पर में काम नहीं होता है, समझ गए? तो अग्नि में अ है इसका नाम गुरु है, अश्व में अ है इसका नाम गुरु है, इंद्र में ई जो है उसका नाम गुरु है। समझ गए गुरुकुल वाले सभी समझ गए जी? हाँ, म्यूट करो, जब मैं पूछूंगा तब ये कर देना, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करो, फोन को म्यूट करो, यदि तुम लोग को नहीं पढ़ना है तो मुझे मैं कोई बात नहीं, म्यूट करके रखो, जब पूछूंगा नाम तो फिर खोलना। तो अग्नि में अ, अश्व में अ, इंद्र में ई, इसका नाम गुरु है। अब जब गुरु नाम पर गया तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि इसका जो उच्चारण होगा उच्चारण के ऊपर फर्क पड़ जाता है गुरु का, क्योंकि दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, ह्रस्व की भी गुरु संज्ञा होती है, संयोग के परे रहते। तो यहाँ पर जो है अग्नि अ का उच्चारण थोड़ा लंबा होता है, गुरु होता है, भारी होता है। ऐसे अश्व इंद्र, तो इसी तरीके से, ये नहीं कि वैसे ह्रस्व अक्षर का उच्चारण कितने एक बार पलक झपका उतने देर में होता है, एक बार जो नाड़ी एक बार में चलता धड़कता है उतने देर में जो है ह्रस्व का उच्चारण होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, भारी उच्चारण होगा। यहाँ पर भारी उच्चारण होगा, यहाँ पर हल्का उच्चारण नहीं होगा जैसे ह्रस्व का उच्चारण होता है। इसलिए अग्नि अश्व इंद्र ऐसा उच्चारण होगा। सभी को समझ में आया जी? गुरु सज्जा करने से क्या लाभ हुआ? जी, उच्चारण जो है ना, उच्चारण पे फर्क पड़ गया ना, डबल हो जाएगा। गुरु का मतलब क्या होता है बताइए आप? भारी। तो बस हो गया, अब भारी हो गया। इंद्र मतलब जब उच्च, मैंने यहाँ पर गुरु का मतलब जब भारी है तो भारी उच्चारण होगा ना जी, ह्रस्व उच्चारण नहीं होगा। जितना देर दीर्घ का उच्चारण होता है उतने देर होगा। अग्नि इंद्र अश्व, तो वो उस तरीके से वो लग रहा है, ऐसा नहीं अग्नि अश्व इंद्र ऐसा नहीं होगा। माने जैसे हम ई उ इत्यादि का उच्चारण करते हैं ह्रस्व का एक मात्रा का, तो एक मात्रा इसका उच्चारण नहीं होगा, दो मात्रा का। हाँ, दो मात्रा या दो मात्रा से कुछ कम, परंतु कहने का अभिप्राय है कि ये नहीं कह सकते कि दो मात्रा का ही उच्चारण हो। गुरु का मतलब है भारी, गुरु का मतलब है भारी। तो दीर्घ भी जो है, दीर्घ जो अक्षर है वह भी गुरु होता है, ह्रस्व अक्षर भी गुरु होता है। कब ह्रस्व अक्षर गुरु होता है, सहयोग परे रहते। तो जैसे दीर्घ का भी भारी उच्चारण होता है, ई लंबा हुआ, ऐसे ही अ का भी ह्रस्व की अपेक्षा लंबा होगा। किसका प्लूत ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा भारी होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ पर तो प्लूत की गुरु संज्ञा थोड़े है, यहाँ पर ह्रस्व की गुरु संज्ञा है और दीर्घ की गुरु संज्ञा, प्लूत की गुरु संज्ञा नहीं है। हाँ बोलिए आचार्य जी। हाँ बोलिए। कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों का, दीर्घ का उदाहरण क्या होगा? दीर्घ का मतलब उसको समझने के। हाँ दीर्घ का, दीर्घ का उदाहरण क्या होगा जी? जैसे ई मतलब ये है कि उसके उच्चारण में अंतर समझने के लिए कि दोनों साथ में होंगे तो अच्छा। जैसे ई ह चेष्टायाम, ई ह दीर्घकार हो गया ना जी? जी ई ह चेष्टायाम तो ई हो गया। हाँ बोलिए। ए ध वृद्धौ तो ए हो गया। देख लीजिए ए कितने देर में बोला जाता है। जी छंद में भी आता है। जी छंद में भी आता है जी। इधर सूत्र में कभी इसका प्रयोजन पड़ता है? हाँ हाँ पड़ता है ना, अभी ये भी तो प्रयोजन ही है ना जी। ये तो प्रयोजन है लेकिन सूत्र में आदेश। हाँ हाँ गुरोस चहला जैसे अभी तो बताऊंगा ही। गुरोस चहला हाँ बहुत सारे हैं, गुरु सारा गुरु रौंद्र तो नंत सपे के प्रचार बहुत ही है, वो सब ही है। अभी तो शुरू ही किया हूँ ना, अभी तो अग्नि ही अश्व इंद्र, समझ में आ गया? और जैसे अभी आनंद जी ने पूछा कि दीर्घ का, तो ईहान चक्रे, तो ईहान चक्रे, तो यहाँ पर ईहान मतलब जो है कि दीर्घकार है, दीर्घकार की गुरु संज्ञा होती है, दीर्घकार भी गुरु संज्ञा है, संयोग के प्रति ह्रस्व अक्षर की गुरु संज्ञा है बस। और ये समझना है कि जहां पर गुरु संज्ञा है ह्रस्व अक्षर की, तो उसका उच्चारण जो है ह्रस्व की, अब ह्रस्व का जितने देर में उच्चारण होता है उसकी अपेक्षा से अधिक देर लगेगा, अधिक समय लगेगा, समझ गए? तो ये हो गया कि अग्नि, इसलिए अग्नि ही इंद्र, अग्निमीले पुरोहितम, अग्नि ऐसा लगा ना कि लंबा हो रहा है, अ की अपेक्षा सामान्य रूप से अ का उच्चारण करेंगे उसकी अपेक्षा जो है। अब जैसे अमर, अमर में अ, अमर में देख अमर और अग्नि दोनों का उच्चारण एक ही है क्या, एक ही काल है क्या? नहीं है, काल में भेद है। ऐसे शिक्षा, शिक्षा है, शिक्षा में क्या है त श है, स ई क श आ, तो क श जो है ये संयोग है, तो उस संयोग के परे रहते ह्रस्व अक्षर जो ई है उसकी गुरु संज्ञा है, और गुरु संज्ञा होने से उच्चारण में तो होगा ही, गुरु स्थल से अप्रत्यय हो गया, शिक्षा बन जाएगा क्योंकि बताएंगे अभी। और ऐसे ही गोमान, यवमान, चितवान इसमें भी है, तो अभी हम अग्नि ही पर अब चलते हैं सबसे पहले, कि अग्नि, अग्नि की सिद्धि अभी हम समझाते हैं। अग्नि, अग्नि कैसे बना? देखो अगि धातु है, क्या धातु है? अगि धातु है जी। बोलिए क्या? अगि, अगि गतौ, हाँ अगि गतौ, सभी लिखिए। अब अग्नि शब्द की सिद्धि कर रहे हैं। अगि गतौ, अगि, अगि गतौ, अगी जो है धातु अगर स्वीकार गी अगी कतो गति अर्थ में अग धातु है, अगी धातु है। अगी गतो तभी लिख लिया जी, तो अगी गतो अगी में अब अगी के अनुबंध लोप करो, उपदेशे जनास्कृत से तो बच गया अग, क्या बच गया जी? अग बच गया, और अग होने से अब अग की धातु संज्ञा करो भूवादेव धातु से, कर दिया धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने से एक सूत्र है ना, अभी रुको, धातु संज्ञा, धातु संज्ञा होने से इदितो नुम धातो, क्या सूत्र है जी? निकाल लो इदितो नुम धातो, पढ़ाया हूँ पहले कि नहीं, तो निकाल, तो निकालो, ये सप्तम अध्याय है, सप्तम अध्याय, हाँ ऐसा है कि जैसे उन्होंने कहा था ना जी, अभी मनीष मनीष जी ने, मनीष जी ने कहा था ना कि धातु का अधिकार चला, ऐसा कह रहा है ना जी, परंतु नहीं धातु का अधिकार अभी चलाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है, तो ये 7158 नंबर सूत्र है, निकालो, हाँ 7158 7158 निकालो, इधि तो नुम धातु हो, इदितो नुम धातो हो, अजी इदितो नुम धातो हो निकाला, हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो, मैंने आपकी बात मैं नहीं समझ पाया, मैं बोला हूँ अच्छा अच्छा अच्छा नहीं तो कोई जरूरी थोड़ा कि धातु का अधिकार हो ही, धातु का अधिकार तो तब होता है जब प्रत्यय लाना हो, जब प्रत्यय लाना हो, जब प्रत्यय लाना हो तब ये होता है, और यदि मान लीजिए कि प्रत्यय जो आप लाओगे ये तो नहीं, और नुम आगम कर लो, क्योंकि यहाँ पर भी तो धातु है ना जी, यदि तो नुम धातु में धातु नहीं है, धातु संज्ञा कर दिया, तो इसलिए धातु का अधिकार जब प्रत्यय लाएंगे तब अधिकार चलेगा, यहाँ तो नुम आगम करना है, उपदेश अवस्था में ही करो, उसी अवस्था में करो, हालांकि अंग संज्ञा के अधिकार में है, तो अंग संज्ञा के अधिकार में होने से प्रत्यय लाएंगे तभी जो है नुमागम होगा, अंग संज्ञा होगी, प्रत्यय के प्रत्यय ही अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा के अधिकार में है, परंतु यहां पर जो है यदि आप प्रत्यय लाओगे तो एक अनादिक सूत्र है अंगिर न लोपश्च, वो तो कहता है कि इसे नी प्रत्यय होता है और नकार का लोप होता है, तो नकार का धातु के नकार का लोप होता है, तो जब तक नुम आगम नहीं करोगे तब तक नकार का लोप कैसे होगा जी? ऐसा कर सकते हो यदि आप जो है अंगेर न लोपश्च, तो साथ ही में कहा है नी प्रत्यय लाओगे फिर जो है नुम आगम करोगे फिर नकार का लोप करोगे, इससे अच्छा है कि यहाँ पर जो क्या करो, यहाँ पर इदितो नुम धातु से नुम आगम कर दो, पहले धातु संज्ञा किया, धातु संज्ञा होने से ठीक है अंग ये गर्भ में है, बुद्धि में है, बुद्धिस्थ है अंग, आगे होने वाला है अंग, ऐसे मन में भाव ला करके, क्योंकि प्रत्यय तो आगे आएगा ही, तो उससे मान करके इसकी अंग संज्ञा होगी, तो यहाँ पर अंग संज्ञा का मतलब समझो कि अंग संज्ञा की योग्यता जिसमें हो, अंग संज्ञा की योग्यता, जैसे मैंने इत पर कभी बताया होगा कि इत संज्ञा की योग्यता जिसमें होता है उसको भी इत कहते हैं ना, माने इत संज्ञा की जिसमें योग्यता होती है उसको अनुबंध कहते हैं, इत संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम, ऐसा हमने बताया होगा कभी। तो यहाँ पर जो है ऐसा है कि बुद्धि में बुद्धिस्थ है, क्योंकि तो आगे नी प्रत्यय आएगा ही आएगा अग्नि बनाने के लिए, तो नी प्रत्यय आएगा तो अग की अंग संज्ञा होनी ही होनी है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा मन मिला करके कि भविष्य में अंग संज्ञा होना है। तो इदितो धातु नुम भवति, तो पहले पदच्छेद देखो, पदच्छेद करो, इदितः, इदितः जो है तकारांत पुमलिंग इदित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फिर मैं बोल रहा हूँ इदितः तकारांत पुमलिंग इदित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नुम मकारांत पुमलिंग नुम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और धातोः उकारांत पुमलिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गया जी? हाँ, मैं तो शायद गलत बोल दिया, धातोः प्रथमा विभक्ति एक वचन, हाँ तो वही होगा, मैं गलत बोल दिया, प्रमाद से बोल दिया, कभी यदि ऐसा गलती निकल जाता है तो ऐसे सुधार कर दिया कीजिएगा सभी व्यक्ति, निवेदन है। धातु उकारांत पुमलिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इदितः तकारांत पुमलिंग इदित शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, नुम मकारांत पुमलिंग नुम शब्द प्रथम एक वचन है, धातु उकारांत पुमलिंग धातु शब्द प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये पदच्छेद सभी को समझ में आ गया? अब जो है समास इदितः में, इत यस्य स इदित, इत यस्य, इत यस्य स इदित तस्य इदितः, इत यस्य स इदित तस्य इदितः, मने जिसका इकार इत है, इत में पहले जो इत है वो इकार को कह रहा है, तप्र सत्काल से, इत में पहले जो इत है उसमें इकार है और दूसरा जो इत है वह इत संज्ञा है, तो इकार इत है जिसका, अर्थात जिसके इकार की इत संज्ञा है उसको कहेंगे इदित। तो अगि धातु है, अगि में इकार की इत संज्ञा है कि नहीं? उपदेशे जनुनाशकित से अगि धातु में इकार की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। उसका फिर लोप हो गया, तो अगि धातु इदित है कि नहीं? हाँ, तो इदित विशेषण है धातु का, तो इदित धातु हो, क्या हो गया? हाँ, इदित धातु हो। अब नुम जो है इदित धातु नुम आगम भवती, तो इदित धातु हो नुम आगम भवती, ये अर्थ हुआ, इदित धातु हो नुम भवती, क्या अर्थ हो गया जी? तो यहाँ पर जो है अंग संज्ञा के अधिकार में है, परंतु यहाँ पर अग्नि की सिद्धि करने के लिए यहाँ पर जो है अंग के साथ आते हुए संबंध मत करो, वैसे कुंडिता कुंडितुम कुंडितव्यम, हुंडिता हुंडितुम हुंडितव्यम इत्यादि में जो है पृथ प्रत्यय लाया और नुमागम किया, वहां हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो परंतु जो है कि हमें जहां तक संस्कार है कि धातु बस इदित धातु है, नुमागम कर दो उसके बाद प्रत्यय लाओ, ये इस तरीके से है। तो अभी प्लस नुम बन गया? नहीं, अभी अभी अभी प्लस नुम कैसे, नुम आगम हुआ, आप कहां हुआ वो बता रहा हूं ना जी, अगी अगी तो ई का ही संज्ञा हो गया, इसलिए अगी के तो हटा ही दो, ई को तो हटा ही दीजिए, तो अग है ना जी, अग है, इकार की संज्ञा को कितना से लोपहर हो गया, अदर्शनम लोपहर, तो अग बचा। अब अग जो है इदित धातु है, और इदित धातु को नुम आगम, तो नुम कहाँ हो, तो मिद चोन त्यात पर, ये पढ़ाया हूँ, कि नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ तो पढ़ाया हूँ पढ़ाया है आचार्य जी कित उसकी सिद्धि में चितवान की सिद्धि चितवान उसमें भी नुमागम होता है ना जी पढ़ाया हूँ मित अंत्यात परा तो मित अचह अंत्यात परा अचा मध्य अंत्यात अचह परा मित भवति हमने इस पर पढ़ाया हुआ है देख लीजिएगा तो मित आगम अचो के मध्य में अंतिम अच से परे होता है तो मित आगम भवति तो मित आगम अंत्यात अचह परह भवति इसका अर्थ हो जाएगा पूरा मृत्युंत्यात पर यहाँ पर लाएंगे तो हो जाएगा इरिता धातो अचाम मध्य अंत्यात अचह पर नुमागमो भवती क्या अर्थ हो गया जी मृत्युंत्यात पर परिभाषा है ना जी तो इसे हाँ तो यहाँ पर जो है ये कर दिया कि मृत्युंत्यात पर का कि अचाम मध्य अंत्यात अचह पर अमित भवती अचा में निर्धारण षष्ठी मैंने बताया था तो इसका पूरा अर्थ बन गया इदितो नुम धातु का कि इदितः धातोः अचाम मध्ये अंत्यात अचः पर नुमागमो भवति इदितः धातोः अंत्यात अचः पर नुमागमो भवति इदित धातु के अंत अच से परे नुमागम होता है ये अर्थ हो गया पूरा इदितो नुम धातु इदितो नुम धातु का जब उसको इसमें जोड़ दिया तो पता अर्थ हुआ कि इदितः धातोः अंत्यात अचः परः नुमागमो भवति समझ में आया तो अग जो है अग में कितने अच हैं जी अग में कितने अच हैं एक, एक ही अच है परंतु एक ही है तो वहीं पर अंतवत व्यवहार कर लेंगे जिसके पास एक पुत्र हो वही आदि अंत के समान तो अंतिम अच से परे तो अ से परे हो जाएगा अ से परे होगा तो अनुम ग ये स्थिति हो गई क्या हो गया जी अनुम ग और अनुबंध लोप करोगे म का उ का तो अन ग अंग बन गया क्या बन गया अंग अ न हलंत ग हलंत अंग अब जो है धातु का अधिकार लाओ भूवादि धातु से फिर धातु संज्ञा करो एक बार धातु भूवादि धातु से धातु संज्ञा क्या तो इदितो नुम धातु से जो है नुमागम हुआ तो अ न ग बन गया अब अ न ग की धातु संज्ञा करो भूवादि धातु से और धातु संज्ञा करके धातु का अधिकार चलाओ और उस धातु के अधिकार में ये उनादयो बहुलम उनादयो बहुलम धातु के अधिकार में क्या होगा जी हाँ उनादयो बहुलम ये सूत्र लगेगा उनादयो बहुलम धातु उनादयो बहुलम ये उनादय प्रत्यय बहुलम भवंती उनादि प्रत्यय जो है बहुल करके होता है बहुल का अर्थ भी मैं समझा दिया हुआ हूँ तो यहाँ पर उनादि प्रत्यय होंगे कौन सा प्रत्यय होंगे जी तो उनादि प्रत्यय उनादि कोष का सूत्र है लिखो ये उनादि कोष के चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है उनादि कोष जो है उसके चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है उनादि कोष के चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है एक चार फुट 51 उनादि कोष है आप लोग के पास हाँ तो उपलब्ध कर लेना अभी तो बस ये है कि अब मेरे ऊपर ही विश्वास करके कीजिए वह जो है क्योंकि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये उनादि कोष है उनादि कोष का चतुर्थ पाद का 51 नंबर सूत्र है अंगेर न लोपश्च लिखो अंगेर माने अंगेर न लोपश्च अ ऊपर बिंदी दे दो या ng कर सकते हो बिंदी की अपेक्षा क ख ng अंगिर न लोपश्च ये सूत्र है उनादिक सूत्र अंगिर न लोपश्च अंगिर न लोपश्च अभी लिख लिया जी हाँ बोलो अंगेर का अंगेर का है कि अंगे अंगेर न के ऊपर रेफ अंगेर न लोपस्त न के ऊपर रेफ दे दो तो अंगेर बन जाएगा ना जी अंगेर अंगेर न लोपस्त समझ गया हाँ अंगेर न लोपश्चा तो अंगेर न लोपश्च जो है ये अनादिक सूत्र है अनादि कोश का चतुर्थ पाद का मने एक चार पांच क्या कहेंगे जी एक चार पांच करने के अभिप्राय नहीं है सीधे चार पांच मने अनादि कोश चौथा चतुर्थ पाद और 51 नंबर सूत्र है तो चार अनादि कोश चार पांच मने चार 51 ऐसा चार स्लैश 51 माने उनादि कोश का चौथा पाद का 51 नंबर सूत्र है तो अंगिर न लोपश्चा लिख लिया सभी सूत्र जी लिख लिए अब पदच्छेद अंगे इकारांत पुमलिंग अंगी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है न लोपह अकारांत पुमलिंग न लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है चव्य पद है फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार पदच्छेद अंगे इकारांत पुमलिंग अंगी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है न लोपह अकारांत पुमलिंग न लोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है चव्य पद है तो अंगेर न लोपश्चत अंगे न लोपह में समास है नस्य लोपह न लोपह षष्ठी तत्पुरुष समास नस्य लोपह न लोपह षष्ठी तत्पुरुष समास फिर बोल रहा हूँ नस्य लोपह न लोपह षष्ठी तत्पुरुष समास तो अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ये 49 नंबर सूत्र है ये उनादि कोश का चतुर्थ पाद का 49 नंबर सूत्र है वह विज्याज्वरिभ्यो निह विज्याज्वरिभ्यो निह उससे निह की अनुवृत्ति आ रही है ये उनादि कोश का चतुर्थ पाद का 49 नंबर सूत्र है उससे निह की अनुवृत्ति आ रही है तो विज्याज्वरिभ्यो निह से निह की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ हो गया अंगेर धातु हो अंगेर माने अगी धातु अगी को नुम आगम हुआ है नुम आगम सहित लिखा हुआ है यहाँ पे तो अंगेर धातु हो अंगेर धातु हो माने अगी धातु हो नी प्र अगी धातु हो परह नी भवती ये अर्थ हुआ अगी धातु अरे अंगे पंचमी है ना जी और ये धातु के अधिकार में सो पता है ना धातु अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पहला पाद का 91 नंबर जो सूत्र है तृतीय अध्याय का पहला पाद का 91 नंबर सूत्र है उस धातु का इसमें अधिकार आएगा ना उस धातु का इसमें अधिकार आया तो हो गया अंगे धातु क्या हो गया अंगे धातु निह भवती अंगे धातु हो परह नी निह भवती माने नी प्रत्ययो भवती अंगे धातु हो परह नी प्रत्ययो भवती लिखा जी अंगे धातु हो परह नी प्रत्ययो भवती और धातु नकारस्य लोपस् लोपो भी भवती माने नकार लोपस्य भी भवती माने धातु के नकार का लोप होता है अंगी के जो नुम आगम हुआ न उसका लोप हो जाता है तो नकारस्य च लोपो भवती क्या अर्थ हो गया जी माने अंगे धातु पर नी प्रत्यय भवती और धातु नकारस्य च लोपो भवती ये अर्थ हो गया धातु नकारस्य च लोपो भवती लिख लिया सभी व्यक्ति अंगे धातु पर नी प्रत्यय भवती धातु नकारस्य च लोप धातु जो है उससे नी प्रत्यय होता है और धातु के जो नकार है अवयव धातु उसका लोप होता है लोप लोप हो गया तो अग बच गया, न हट गया, अगर नी मिला दीजिए अग्नि असूल आई अग्नि बन गया, पूर्वत स्वागपत्ति कर दीजिए अग्नि बन गया। अग्नि शब्द की सिद्धि सबको समझ में आ गया जी? अनंत जी अग्नि शब्द की सिद्धि आ गई जी? आप लोग समझे जी? वसुधा जी अग्नि शब्द की सिद्धि समझ गई? समझ गई। हाँ राजभल्ला जी आप समझे? नी प्रत्यय हो तो अग्नि बन गया ना, सत्यात्मक आश नहीं लिखा ऋषि ध्यान जी ने? दोनों से अंचु धातु से भी बनाया है और अग अगिन गति अर्थक से भी बनाया है। देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश में अग धातु से भी बनाया, अंचु से भी बन जाएगा, परंतु यहाँ पर अग्नि अग धातु से, एक तो से सीख ले तो अग्नि मतलब यहाँ पर अग धातु से बनाया, समझ गए? और अग्नि का मतलब क्या हो गया पता है? अंगति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स अग्नि। ये जब इसका अर्थ करेंगे अग्नि का, तो अग्नि का जब यौगिक अर्थ करेंगे तो यौगिक अर्थ में हो जाएगा अंगति इक्वल टू गच्छति, गच्छति बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति और जानाति, क्योंकि अगति के तीन अर्थ है ज्ञान गमन प्राप्ति। तो जो चलता है, जो प्राप्त होता है, जो जानता है वह अग्नि है। यह गच्छति, यह प्राप्नोति, यह जानाति, तो अग्नि जो जानता है, इसलिए परमात्मा अग्नि है क्योंकि वह ज्ञानी है, वह जानता है, सब कुछ जानता है, सर्वम जानाति। तो परमात्मा चलता तो नहीं, तो कोई जरूरी है कि वहां पर वो घटाया ही जाए? जब तीन अर्थ है तीनों में से कोई ना कोई घटना चाहिए ना वहां पर। अब वहां चलता नहीं है पर तो चलाता तो है, बोलिए। और तो चलाता है तो वहां पर निजंत का प्रयोग हो जाएगा, इसमें क्या? तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंती के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्य। तो वहां पर क्या कहा है यजुर्वेद में कि तदे जति वह नहीं चलता है, मैंने पहले कहा तदे जति तने वह चलता है और नहीं चलता है। तो वहां चलता है का मतलब है कि वहां पर निजंत का प्रयोग है। भगवान कैसे चलेगा जी, जो सब जगह व्यापक है वो चलेगा कैसे? इसलिए वहां पर निजंत का अर्थ की तद ए जति वह संसार को चलाता है परंतु तन नहीं जति, परंतु वह स्वयं नहीं चलता है, ये अर्थ हुआ वहां पर, समझ गए? हाँ यजुर्वेद का है और ईशोपनिषद का है। तो अग्नि का अर्थ हो गया, अग्नि का अर्थ हो गया जब मतलब जो है ये करेंगे यौगिक शब्द अग्नि को मानेंगे, यौगिक शब्द जब है तो उसके आधार पर परमात्मा अर्थ हुआ और योग रूढ़ में हो गया अग्नि जो वहनी है आग जो है उसके लिए हो गया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो भी है, वो भी है अग्रे नयति अग्नि, अग्रे नयति अग्नि। अग्नि के बहुत निरुक्त में जब आप पढ़ेंगे ना, ये तो निरुक्त का विषय हो गया। निरुक्त को हम नहीं लाना चाह रहे, समझ गए? अरे चले अब मंत्र पाठ करते हैं, सभ्य हो गया है। कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। अनंत जी इसमें क्या बोल रहा था समझ में नहीं आया? किसने क्या बोल रहा था? अभी कुछ ये बोला है, रिकॉर्ड तो हो रहा था ना, ऑफ क्या बोला? नहीं पता नहीं। अच्छा चलिए तो पता चल ही जाएगा। और आपने कल वाला डाउनलोड अपलोड कर दिया था कि नहीं? जी कर दिया। तो राजभल्ला जी को बता देगा कैसे क्या करना है उनको? नहीं तो आप जब सर्च करोगे तो उसमें सर्च में क्या डालेंगे? वो पूछ रहे हैं कि सर्च करेंगे तो उसमें क्या डालेंगे? मैं लिंक भेजवा दूंगा उनको। वो लिंक आपको भेज देंगे, समझे? सब के सब आ जाएंगे, सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा उस पे, सब आ जाएंगे। ठीक है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब आ जाएंगे। अनंत जी का बहुत परिश्रम है। तो चलिए जी रखूं, नमस्ते जी, नमस्ते।